Vijf uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. 190 miljoen kinderen in 10 Afrikaanse landen lopen gevaar door verschillende soorten waterdreigingen. Daarvoor waarschuwt UNICEF in een rapport. Wereldwijd sterven volgens UNICEF dagelijks 1000 kinderen per dag door vervuilend drinkwater. Bijna een derde van de 190 miljoen kinderen heeft thuis geen toegang tot water. En 2/3 van hen heeft geen sanitaire voorzieningen. UNICEF zet met het rapport aan tot actie van wereldleiders. En het rapport komt vlak voor een waterconferentie van de Verenigde Naties. Centrale banken over de wereld komen met een meer leenmogelijkheden voor banken. Onder meer de Europese Centrale Bank kan zo makkelijker dollars lenen bij de Amerikaanse Fed en die weer uitlenen aan particuliere banken. Zo moet er genoeg geld beschikbaar zijn voor banken om leningen te kunnen blijven verstrekken. De maatregel moet ook voor vertrouwen zorgen. Sinds de val van meerdere banken in Amerika en Zwitserland is het onrustig op de financiële markten. Bij een ongeval op een militair oefenterrein ten noorden van Kiev zijn 4 Oekraïense militairen om het leven gekomen. Dat maakte het trainingscentrum gisteravond bekend via social media. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Wel spreken ze van een buitengewone gebeurtenis. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De pro-westerse president Djukanovic van Montenegro heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in zijn land gewonnen. Hij kreeg 35% van de stemmen, blijkt uit de eerste exit polls. De rol van de president is grotendeels symbolisch in Montenegro, maar de keuze kan wel bepalen of het land een meer pro-westerse of pro-Russische koers volgt. De verkiezingsstrijd gaat verder tussen de 2 pro-westerse kandidaten. Die tweede ronde is op 2 april. Het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt met in het noorden af en toe regen. Verder blijft het wel droog. Met een matige westenwind wordt het 8 graden op de Wadden en in het zuidoosten een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vanaf vandaag mag personeel in het Europees Parlement geen TikTok meer op hun telefoons hebben. Steeds meer overheden in de wereld die verbannen die Chinese app. Hoe terecht zijn de veiligheidsrisico's? When you think about national security threats, the first thing to come to mind probably isn't a phone app. But the head of the CIA is worried about just that with the app TikTok. Stefan Komduur. Ja, goedemorgen. Je luistert naar Vroeg van maandag 20 maart. Vanaf vandaag mogen werknemers in het Europees Parlement dus geen TikTok meer op hun telefoon hebben. Landen als Nieuw-Zeeland, België, Groot-Brittannië, die kennen al zo'n verbod. En ook in onze Tweede Kamer gaan stemmen op, er is al een meerderheid. Wat is het gevaar eigenlijk van het gebruik van TikTok? Zijn de veiligheidsrisico's wel terecht? En hoe verschilt TikTok van bijvoorbeeld Facebook? Of is hier sprake misschien van discriminatie? Daar ga ik over praten met Eva Hofman, tech-redacteur bij de Groene Amsterdammer. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom terug, goed je weer te zien. Ja. We spraken elkaar de laatste keer over. Elon Musk, denk ik. Elon Musk, nou, dan noem je er weer eens eentje. We gaan het er nu over TikTok hebben. Heb je eigenlijk zelf nog TikTok op je telefoon staan, vroeg ik me af? Nou, nu eventjes niet, want ik heb net een onderzoek afgerond naar TikTok en ik was er wel even goed klaar mee. Maar ja, ik zal er toch binnenkort weer aan moeten geloven. Ja. En hoeveel op TikTok heb je gezeten voor dat onderzoek? Oh, echt maandenlang, elke dag, de hele dag. Het was redelijk heftig, ja. En wat was het doel van dat onderzoek? We hebben onderzocht voor de Groene hoe snel je in een eetstoornisfuik terechtkomt. Dus er zitten veel kinderen op TikTok en er zijn ook heel veel filmpjes over afvallen. En hoe snel kom je dan eigenlijk daar terecht? En het antwoord is heel snel. En dat betekent ook dat uiteindelijk je nu, als je TikTok zou openen, je vooral heel veel filmpjes over eetstoornissen ziet. Ja, hele nare, droevige filmpjes van mensen die ook gewoon algemeen heel verdrietig zijn. Dus daar hoef ik even niet kijken. Dat snap ik. Dus ja. TikTok even niet op jouw telefoon. De gemiddelde leeftijd van de luisteraar van Radio 1 is iets ouder dan wij zijn, 63 volgens mij, dat laatste onderzoek. Dus TikTok zullen ze misschien wel kennen van hun kinderen of van hun kleinkinderen. Maar kan je toch nog even schetsen, wat is het voor app precies? Ja, TikTok is een app met filmpjes. En die filmpjes die nemen eigenlijk je hele scherm in beslag. Dus je opent de app en je ziet gelijk iets spelen. En dat is heel nauwkeurig op jouw interesses gebaseerd. Dus als je van voetbal houdt, dan zie je alleen maar voetbalfilmpjes. Als je van, schilderen houdt, dan zie je alleen nog maar andere mensen die ook aan het schilderen zijn. Dan kun je doorswipen. En dan blijf je alleen maar filmpjes zien. Op het moment dat je klaar bent met kijken, zie je gewoon een nieuw filmpje. Dus je hoeft niet te zoeken, het komt gewoon naar je toe. Ja, en dat is ontzettend verslavend. En Daarachter zit ook nog eens dat het een Chinese app is, van Chinese makelij. En daar zit een twist, want veel overheden vinden het daarom gevaarlijk. Die verbieden de app in ieder geval op werktelefoons. Dus veel parlementariërs mogen de app toch nog wel op hun privételefoon hebben, maar misschien niet meer op die werktelefoon. Bijvoorbeeld vanaf vandaag het Europese parlement. In Unie en Nederland is die roep om een verbod ook steeds luider. Waarom denk je dat de Nederlandse politici die app zouden moeten verwijderen? Vind jij dat misschien? Vind ik dat. De vrees is natuurlijk niet dat het een Chinese app is, maar meer dat het een app is die ontzettend veel data over je verzamelt. Dus het is allereerst heel verslavend. En ten tweede houdt het echt heel nauwkeurig bij wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent op die app. En dat zijn zoveel data dat volgens mij helemaal niet mag. Op het moment dat een overheid zoals die van China ook nog eens al die gegevens kan inzien, dan vrezen heel veel politici en journalisten dat ze bespioneerd worden. Nou, en hoe dat dan in zijn werk gaat en of dat ook echt zo is, daar gaan we tot 6 uur hier op NPO Radio 1 over hebben. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Ja, die reden dat TikTok wordt verboden door veel overheden, die is eigenlijk tweeledig. Enerzijds gaat het om de werking van de app en anderzijds de makers die erachter zitten. Kan je wat vertellen over die makers? Wie zit erachter? Dat is het Chinese bedrijf ByteDance. En wat wil je erover weten? Nou ja, wie zijn dat? Dat is gewoon een internationaal bedrijf. Dus het komt uit China. Ik geloof dat 20% ongeveer van de aandelen in de handen is van China. En het gekke aan bedrijven die uit China komen is dat de Chinese overheid eigenlijk al die gegevens mag hebben. Dus op het moment dat er heel veel informatie verzameld is, dan mag de Chinese overheid die gewoon in kijken. Het is een redelijk jong bedrijf. Het zit op verschillende plekken dus over de wereld heen. Het zit ook in Nederland. En het grappige is dat TikTok de afgelopen jaren... We wisten er eigenlijk heel weinig van. En de afgelopen jaren heeft het ontzettend hard geprobeerd om met iedereen contact te leggen. Dus heel veel media hebben TikTok op bezoek gehad. Het is een heel charme-offensief geweest. Heel veel beleidsmakers. Dat zag ik ook in het onderzoek dat ik gedaan heb. Eigenlijk alle belangengroepen die ik heb gesproken, die zeiden ja, TikTok is hier ook langs geweest. En die wilden ook met ons in gesprek. Ik ben zelf ook uitgenodigd. Jij zelf ook? Ja. Toen ze doorhadden dat je onderzoek naar ze deed? Tussen twee onderzoeken in eigenlijk. Dus ik weet niet of het op een onderzoek gebaseerd was. Maar op een gegeven moment waren ook alle media uitgenodigd. Of een paar media uitgenodigd om naar hun praatje te luisteren. Over dat ze de app veilig waren, aan het maken waren. En dat het gezellig was voor kinderen. En hoe ging dat in zijn werk? Werd je gebeld? Kreeg je een e-mail van hey, dit is het hoofdkantoor van TikTok? Nee, ik kreeg een mailtje. Maar het was ook niet op het kantoor zelf. Het was ergens in een ander zaaltje. Maar het was een heel ontbijt. En toen wat hebben we allemaal gehoord. Ja, god. TikTok is de meest vrolijke plek op aarde. En TikTok moet je vergelijken met een Volvo. Omdat het zo veilig is. En BookTok is heel goed. BookTok is TikTok waar mensen over boeken praten. Dus het is ook nog educatief. Dat heb ik gehoord. daar kun je wel wat vragen bij stellen. Ja, nou interessant. Dus je bent er geweest. Veel zorgen gaan ook vooral over de privacy rondom de app. Kan je uitleggen waar die zorgen uit bestaan? Wat zijn de belangrijkste zorgenpunten als het gaat om privacy? Er zijn dus twee grote punten. Ene angst is spionage, dus het verzamelen van al die data. En het andere, de andere angst, en dat is een angst die je veel in de VS ziet, maar die ook hier wel verwoord wordt. En dat is het idee dat je ook gemanipuleerd kunt worden op de app. Dus je ziet, je kiest nooit zelf filmpjes, die worden gewoon algoritmisch voorgeschoteld. En op het moment dat gebeurt, dan kan het ook zomaar zijn dat je ineens allemaal politieke filmpjes te zien krijgt. Terwijl je eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd was in politieke filmpjes. Ja, en dat je op die manier eigenlijk in een fuik misschien terechtkomt. Mm-hmm. En je bijvoorbeeld vatbaarder bent voor extreem links of extreem rechts. Ja, bijvoorbeeld. Of voor buitenlandse invloeden. Nee, noem eens wat. Mm-hmm. Ik bedoel, we hebben natuurlijk gezien hoe een paar verkiezingen geleden Rusland zich zo probeerde in te mengen. De angst is dat China dat ook doet. Of dat Rusland dat via China wil doen. En op wat voor manier zou dat dan gespioneerd kunnen worden door middel van de kookvideo's die jij kijkt? Of de grappige filmpjes van katten die je voorbij ziet komen op TikTok? Waar zit dat spionagedeel dan? Ik denk dat men niet zo heel geïnteresseerd is in mijn kattenfilmpjes. Maar TikTok verzamelt veel meer dan dat je kattenfilmpjes leuk vindt. Dus het verzamelt met wie je contact heeft. Het verzamelt... niet alleen wat je naar mensen typt, maar ook hoe je typt. Het verzamelt wat je op websites binnen de app doet. Het trekt eigenlijk echt je hele telefoon leeg, je contactenlijst. waar je bent. Het slaat ook biometrische gezichtsdata op. Dus hoe je, wat er op je foto staat, los van jij. Wie er op wiens foto's jij nog meer staat. En dat zijn best wel... En dat heb je allemaal toegestaan, omdat je die gebruikersvoorwaarden hebt geaccepteerd. Ja. Die mensen door het lezen. Mm-hmm. En die gaan gewoon naar die denken, ik accepteer dit wel. En eigenlijk op dat moment zeg je tegen die app, welkom in mijn leven. Je mag alles wat ik doe bijhouden. Ja, sterker nog, er zijn redelijk veel kinderen die app gebruiken. En die gebruikersvoorwaarden, daar heeft TikTok net een boete voor gekregen ook. Maar die gebruikersvoorwaarden die waren een tijdje niet in het Nederlands beschikbaar. En de redenering was toen, niet alle kinderen spreken even goed Engels. Dus die weten helemaal niet wat ze accepteren. Dus die zouden dan misleid zijn. En van wie hebben ze nu een boete daarover gekregen? Ze hebben twee boetes gekregen. Ze hebben een boete gekregen van Nederland en ze hebben een boete gekregen van Europa. En op dat moment hebben ze die gebruikersvoorwaarden in het Nederlands aangeboden? Ik weet dat eerlijk gezegd niet of ze dat nu al gedaan hebben. Ik denk het wel, maar ik weet niet waar ze nu zijn in dat proces. Oké, dus even voor de resume. Mensen zitten op TikTok. Je hebt eigenlijk geaccepteerd dat TikTok heel veel informatie van jou mag verzamelen. Die makers erachter, die hebben een charme-offensief. Die willen alle berichtgeving, eigenlijk de negatieve berichtgeving, proberen ze meteen om te zetten naar een positief verhaal. Ze nodigen iedereen die maar iets wil weten over TikTok uit. In zaaltjes, kom maar ontbijten. We hebben het eerlijke verhaal over TikTok tussen aanhalingstekens. Toch is er veel gevaar en zijn overheden er bang voor. Vanaf vandaag mogen veel Europarlementariërs het niet meer op hun telefoon hebben. Hoe gevaarlijk kan het zijn dat die data dan in Chinese handen komt? Wat is het gevaar wat daarin zit? Nou, China is geen democratie zoals wij die kennen. Mm-hmm. We zien dat er in China gebouwd wordt aan een gigantisch surveillanceapparaat. We zien ook dat China gezichtsherkenningsdata graag gebruikt. Wat is dat, een surveillanceapparaat? Oh ja. Het bestuderen van de burgers en het controleren van de burgers, zodat op het moment dat je iets doet wat niet mag, dat dan gelijk gezien wordt. Dus als je, weet ik wel, de straat oversteekt, dat dan gelijk, en het is rood, dat het dan gelijk heel duidelijk zichtbaar is dat jij de straat overgestoken hebt. Dus dat gaat veel verder dan het in Nederland gaat. Dat kan dus heel erg goed gebruikt worden om burgers te controleren op allerlei manieren. Daar werk je aan mee op het moment dat je ook al je data aanlevert. En dat betekent gewoon dat zo'n systeem nog meer gefine-tuned kan worden op wat mensen doen en hoe mensen zich dragen. Mm-hmm. Dat is een deel van de angst. Dus dat alles wat wij aanleveren, dat China daarmee aan de haal gaat. En een ander deel van de angst is dat China dat ook gaat gebruiken om te kijken naar wat wij aan het doen zijn en dat eventueel te beïnvloeden. Mm. En dan komt je op dat stukje bijvoorbeeld dat ze veel meer alleen maar ook de achtergrond die op jouw foto is onderzoeken om te kijken wat daar dan bijvoorbeeld te zien is. Bijvoorbeeld, ja. En dan wordt het interessant natuurlijk als het gaat over Europarlementariërs, dus als het gaat over politici. Mm-hmm. Dan ben je natuurlijk opeens in die werkkamer van die politicus. Je bent misschien op de achtergrond te horen, kan je een gesprek volgen. En op die manier kan je informatie verzamelen. Wellicht, ja. En wat we vorig jaar zagen is dat er twee journalisten door werknemers van ByteDance, van TikTok... De Amerikaanse president Biden, bedoel je? Sorry? Van wie? Biden's? Dat is het bedrijf. Dat is het bedrijf, nee, van TikTok dus. Nee, dus dat waren twee journalisten, ik geloof van Forbes, maar ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. En dat, die waren bezig met verhalen over TikTok. En vervolgens bleek dus dat er gelekt was vanuit TikTok. En toen is binnen TikTok ook, zijn mensen op zoek gegaan naar wie die journalisten dan zijn. En zijn die data ook gevonden. Dus dat is een vrij duidelijk bewijs van dat het ook weer kan gebeuren dat je gevolgd wordt als journalist of als politicus of als beleidsmedewerker. Ja. Ik wil even met je mee naar een filosoof die wij gebeld hebben voor deze uitzending ook. Mm-hmm. Dat is namelijk Haroun Shaikh. Hij is filosoof op het gebied van wereldpolitiek en nieuwe technologie. En we vroegen hem iets over het verbod wat veel landen dus nu invoeren als het gaat om politici. Zou dat zin hebben? De vraag of TikTok verboden moet worden is ontzettend complex. We weten eigenlijk nog niet goed wat er aan de hand is. En er zijn een heleboel vragen omheen en risico's die geïdentificeerd worden. Wat goed is dat we de discussies erover hebben. Ja, ben jij ook blij dat die discussie nu aan het loskomen is? Dat wij nu hier op maandagochtend een uitzending erover maken dat veel landen ervoor kiezen om een verbod in te stellen. Ben je blij dat we nu daar zijn? Ja, ik ben daar heel blij mee. Het is niet omdat ik gelijk denk dat TikTok verboden moet worden, wel omdat er inderdaad gewoon heel veel onduidelijk is. Het is altijd goed om, zeker als je gewoon gebruiker bent, maar helemaal als je inderdaad een gevoelige telefoon hebt, om je bewust te zijn van de gevaren van het installeren van welke app dan ook, eerlijk gezegd, maar in het bijzonder deze app, ja. Ja, dus die discussie is nu losgekomen en die discussie eindigt voor veel overheden in een verbod erop. Ben jij dan als journalist zijnde, Groene Amsterdammer, tech-redacteur, ben je dan voor of tegen een verbod? Een verbod voor politici op hun werktelefoons of een verbod algemeen? Een verbod algemeen. Kijk, ja, het is natuurlijk interessant, waar eindigt dit nou? Komen er straks op een gegeven moment, komt er landelijk een verbod op TikTok? Kan je dat als land doen? Daar zullen we misschien straks nog wel over te spreken komen. Eerst even op deze parlementsleden. Ben je dan voor of tegen een verbod voor hen? Nou, dat lijkt me echt super. Ja, dat in ieder geval op werktelefoons. En er zit natuurlijk een kleine kanttekening bij. Maar volgens mij is dat ook al geregeld. Dat je dus wel onderzoek moet kunnen doen naar zo'n app. Dus op het moment dat je aan een hele grote groep parlementsleden en beleidsmedewerkers hebt die niet weten hoe TikTok werkt, dan ben je natuurlijk nog veel verder van huis. Dus ja. Maar misschien niet op de telefoon waarmee je al je andere zaken ook regelt. Nee. Vind je dan ook dat tot nu toe het gevaar onderschat is door veel politici? Nou, we zijn eigenlijk al best wel lang voorbij de tijd van enthousiasme voor grote platforms, zonder daar goed over na te denken. En wat ik veel kwalijker vond, was dat er zo lang niet goed nagedacht is over bijvoorbeeld Facebook en over Twitter ook. En nou ja, dat is sinds een paar jaar wel echt goed ingehaald. En nu TikTok er is, zie je juist, vind ik, dat er redelijk snel op gehandeld wordt. En dat er ook redelijk snel, wij zitten er redelijk vroeg over te praten. Als je kijkt naar, echt vroeg ook, maar. Dus je bedoelt eigenlijk, we hebben lange tijd sociale media vooral als iets heel moois gezien. Mm-hmm. En nu kunnen we eindelijk ook met elkaar inzien dat het ook commerciële bedrijven zijn en dat onze data gewoon voor hun vooral veel geld oplevert. En dat gesprek is nu losgekomen. Facebook heeft natuurlijk een goed schandaal daarbij geholpen, Facebook Analytica. En nu bij TikTok zijn we veel sneller al een gesprek aan het voeren over, hey, wat gebeurt er nou met onze data op die app? Ik wil even met je terug naar Arun Shaik, filosoof. Want we vroegen hem ook in hoeverre dit verbod nu een politiek kwestie is of een privacy kwestie. Je ziet eigenlijk in de discussie over TikTok dat er allerlei soorten overwegingen een rol spelen. Men is bang wat er gebeurt met de data, of die bijvoorbeeld in China ingezien kunnen worden, of daarmee dus privacy-informatie weggaat, of eventueel zelfs beïnvloeding mogelijk is. Maar andere vraagstukken gaan ook over de manier waarop het een bedrijf is dat in een autoritair regime werkzaam is en of we dat soort technologieën in ons land moeten hebben. Dus er zijn eigenlijk een heleboel verschillende soorten vragen, van beïnvloeding, privacy tot internationale geopolitieke spanningen die hier een rol bij spelen. Ja, veel zaken die dus een rol spelen bij deze app TikTok. Als TikTok nou niet uit Peking was gekomen, maar vanuit Silicon Valley, mm-hmm, zou er dan op diezelfde manier gereageerd zijn, denk je? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. En dat heeft meerdere geopolitieke redenen. Maar ik heb ook wat interviews met senaatsleden gelezen en zo. En het wat vanuit de VS. En het lastige is een beetje dat er zijn al eerder problemen geweest met tech vanuit een land dat de VS eigenlijk niet vertrouwt. Dat was Huawei, die technologie waar sommige mensen ook wel telefoontjes van hebben. Uh-huh. Daar was de vrees ook, en volgens mij is dat ook deels terecht gebleken, dat er achterdeurtjes in die tech gebouwd werden, waardoor China ook in kon zien wat er allemaal gebeurde daar. Uh-huh. En toen kon er eigenlijk heel slecht op gehandeld worden. En nu heeft de VS een lijst opgesteld met landen die ze niet vertrouwen. Dus ik geloof dat Iran zit erin, China, Rusland, Cuba, Venezuela. Noord-Korea. Ja, je noemt er nog een paar. Alle technologie die uit die regio's komt, die moet makkelijker verboden kunnen worden, vinden zij. Dus dat heeft heel weinig te maken met wie kan nou welke data inzien en wat is nou privacy. En veel meer met welke landen vertrouwen wij met onze data en welke landen niet. En de VS vertrouwt zichzelf wel met de eigen data, of in ieder geval de eigen bedrijven deels. Hoewel daar ook wel meer regels voor komen dan er waren. Maar die andere landen duidelijk niet. Nee. Dus daar kunnen ze nu beter en sneller op handelen ook. Denk je dat Peking wakker ligt nu van zo'n verbod op TikTok, wat veel Europese parlementen invoeren nu, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië? Mm-hmm. Ja, volgens mij wel. Ze hebben ook gereageerd met dat het jammer is en niet op feiten gebaseerd. En onbewezen in ieder geval. Ja. En dat is natuurlijk moeilijk, want dan kom je op een soort hellend vlak. Want het is natuurlijk heel moeilijk om te bewijzen dat China iets doet met die data die ze verzamelen op die app. Ja, zeker. En de vraag is inderdaad, worden die data inderdaad ingezien? En ja. Hoeveel dan? Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Nee. Nee, dus dat, ja. Wat kun je dan ook je een soort het zekere voor het onzekere nemen? Ja. Ja. Ja, en dat is dan ook. Ik hoorde toen ik het me voorbereidde, er werd soms ook de vraag gesteld: ja, is het ook niet een vorm van discriminatie dat dan nu wordt gezegd dat deze Chinese app niet mag en Amerikaanse apps, waar Facebook, Twitter heel veel data ook van je inzien en gebruiken, dat die wel gewoon toegestaan worden? Komt er in de EU binnenkort een wetpakket aan. En dat moet alle grote sociale media platforms, dus ook die westerse platforms, aan banden leggen. En dat gaat best wel ver. Het verschil tussen bedrijven als Facebook en Google en Apple, waar je ook wel heel veel dingen over kunt zeggen. Het grote verschil met TikTok is dat zij echt op ongekende schaal die data verzamelen en verspreiden. Dus de data die wij hier in Europa delen met bedrijven, die mag ook niet zomaar opgeslagen worden in de VS. Dus dat moet ook hier aan regels voldoen. En dat gebeurt nu door TikTok niet. Dus dat zijn redelijk grote verschillen. En los van of zo'n bedrijf uit China komt of niet, is dat alsnog. Nou ja, dat kan gewoon niet. Ja. Zo meteen praten we verder ook over hoe die nieuwe Europese wetten, dat gaan tegengaan wellicht of juist niet. Zometeen praat ik verder met Eva Hofman, Groene Amsterdammer, tech-redacteur. Al daar heb je vragen, stel je ze dan in de Radio 1-app. Het is 17:59 geworden. Duran Jones en The Indications. Dit is Sea Gets Hotter. Luister naar Radio 1. Duran Jones en The Indications en Sea Gets Hotter. Het is 17:55. Goedemorgen. Hey, ik ga even dit opnieuw instarten. Ik wil een mooi tuintje laten horen. En die verdween opeens. We gaan het namelijk hebben over vroege vragen. Vroege vragen. Want Eva Hofman van de Groene Amsterdammer, zij is tech-redacteur daar. We hebben het over TikTok. Sinds vandaag mogen Europarlementariërs die app niet meer op hun telefoon hebben. Waarom niet? Daar heb ik het deze ochtend met haar over. En jij mag je vragen stellen in de Radio 1. En bijvoorbeeld Luc, die zegt het volgende. Ongelooflijk dat er politici op TikTok zitten. Is het niet beter om alle sociale media uit de lucht te halen? Het gif in onze samenleving. Het heeft ons gebracht. Alleen maar ellende. Straks is het te laat. Al dus Luc. Dat is natuurlijk een interessante vraag. TikTok wordt nu verboden, maar zouden al die sociale media niet van hun telefoon gehaald moeten worden? Het gif in onze samenleving. Ik denk dat het dus voor politici ontzettend goed is om wel te weten wat er speelt op die sociale media. Mm-hmm. Wat er vervolgens wel niet op je werktelefoon moet staan. Ik denk inderdaad dat het misschien goed is om niet te veel sociale media op je werktelefoon te hebben staan. Want je weet gewoon niet wat er precies gebeurt. Het lastige is, veel politici hebben volgens mij ook een Twitter-account waar ze de hele dag mee bezig zijn. Of ze hebben werknemers die Twitter in ieder geval bijhouden. Het is ook gewoon een communicatiemiddel. En het jammere daaraan is dat we ons daar zo afhankelijk van gemaakt hebben op zoveel manieren, dat het voor veel mensen ook wel onmogelijk of heel lastig is om sociale media te verwijderen. Ja, dus het zou een mooie wens zijn. Maar eigenlijk zeg je van ja, het is nu al zo, het er al zo diep in, ook in de Nederlandse politiek, mm-hmm. dat je bijna niet meer kan vragen van mensen om een Twitter-account te verwijderen. Ja, of inderdaad, spelen door naar je werknemers en laat die met een speciale telefoon ermee aan de slag gaan. Er zijn vast wel manieren om dat op een goede manier te doen. Maar ik weet niet of alles algemeen verbieden altijd de beste oplossing is. Ja, want zitten mensen als bijvoorbeeld als Mark Rutte, die zit op Twitter, maar daar zitten volgens mij ook wel eens andere mensen te tweeten op zijn account. Mm-hmm. Maar heeft hij ook gewoon op zijn telefoon, denk je, zo Twitter staan en zit hij thuis soms op de bank die feed te volgen? Hij had heel lang die Nokia, dus ik weet dat eerlijk gezegd niet. Misschien had hij in het geheim ook nog ergens een smartphone liggen, maar dat weet ik niet. Nee, maar goed. Interessante vraag. Het gif in onze samenleving, wil je daar nog op reageren? Ja, uiteraard. sociale media zijn ook gewoon echt heel erg leuk. En dat is het jammer aan dit alles. Het is superleuk om filmpjes te kijken op TikTok. Daarom doen zoveel mensen het de hele dag. Het is leuk om dingen met je vrienden te delen. Je ziet van alles. Ik als journalist gebruik alle sociale media graag. Omdat ik er A, omdat mijn baan tech-redacteur is, maar B, omdat het gewoon makkelijk is om contact te leggen met mensen. Dus het is op het moment dat daar veel meer veiligheidsregels voor zijn, mm-hmm. dan is het misschien ook wel makkelijker om sociale media wel te kunnen gebruiken, waaronder ook TikTok. Ja, dus je moet ook wel het goed punt wat je maakt. Er zit ook vooral een leuke kant aan sociale media. Het is niet alleen maar gevaar en donker en zwart. Mm-hmm. Henk, die vraagt zich af, is het niet mogelijk instellingen aan te passen waardoor het meekijken lastiger wordt? Bijvoorbeeld je camera en microfoon uitzetten. Ja, dat is mogelijk. Dat kan. Je kunt een paar dingen doen. Je kunt ook bij TikTok opvragen wat ze eigenlijk allemaal van je weten. Mm-hmm. Ik weet niet of je dan alles krijgt, maar dan krijg je wel een soort rapport van wat ze tot nu toe over jou verzameld hebben. Je kunt nog wat meer dingen instellen, maar het venijnige zit het erin dat je heel veel dingen op het oog kunt veranderen, maar dat je daarin bijna niet verandert hoeveel data TikTok zelf over jou verzamelt. En opslaat. En dat, dus inderdaad, je kunt wel wat dingen doen, maar de vraag is of dat nog, of dat veilig genoeg is. Fruzan laat weten via de Radio 1. Wat een fantastische uitzending weer. Dus die heb je alvast in je zak. En Diana Kort laat nog de volgende vraag achter. Zowel Nederland als China zijn voorlopig nog afhankelijk van elkaar door export en grondstoffen. Kunnen we ons het constant voor het hoofd stoten van China nog veroorloven? Met ASML bijvoorbeeld achter de rug. Een goede vraag, is een grote vraag. Het is een grote vraag. Het is een hele geopolitieke vraag. Daar heb ik eerlijk gezegd geen antwoord op. Dat is echt niet aan mij om te zeggen. En dan nog een laatste vraag van Nico. Om het verhaal nog iets ronder te krijgen. Die vraagt zich af, wat is het verschil eigenlijk tussen het verzamelen van gegevens door Chinese apps en het verzamelen van gegevens door Amerikaanse apps? Het verschil is dat Nederland de VS iets meer vertrouwt dan China volgens mij. Maar dat gaat eigenlijk helemaal niet over Nederland trouwens. Het gaat over de EU. We weten meer wat de VS doet met die data dan China. Dus ik weet niet hoe groot de verschillen tussen die gevaren zijn. Ik weet alleen dat er met de VS afspraken zijn over de opslaan van die data in de EU en in China niet. Goeie vragen. Stel ze in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even naar ander nieuws vandaag, want vandaag begint de lente. Mooi nieuws natuurlijk. We horen het ook al een beetje hier buiten. De birds beginnen al te zingen en daarom hier Chef Special. I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would start talking and start whistling. 'Cause they know things that I don't know. Seven of them sitting on that wall, staring at a lost soul. And fly away, too close to the window. I'm looking for some info. Can I trust Google Maps? Just photographs. What's flying like? Are you free above? Is it really that worth dreaming of? Or does that too get old? Like making love and alcohol. Or that track you wrote that made them all dance on the dancing floor. But the dancing floor, it ends at four. When the dancing people have to go. And there's nothing left for you to roll and home. The sun don't shine at night. Oh no it don't. If only you would just open your eyes. I know I'm not alone. Is it alright? If all these words don't mean nothing at all. Wish I was from a broken home. To explain the fact I'm cold and alone. But my family's golden, so it's probably just my own fault again. I wish those seven birds came back and told me why this earth is whack. 'Cause it is ain't what we deserve and get. Or do you think that we should work on that? Sunday evening, Monday's eager to kill me like he did last week. I'm not the guy you think you need. I wish that you stop missing me and stop distinguishing you and I. But we are the same, you're in my mind. But rain replaces snow, and that's just pretty fucking lame, yeah. The sun don't shine at night. Oh no it don't. If only you would just open your eyes. I know I'm not alone. Is it alright? If all these words don't mean nothing at all. Deze dag van de lente hoorde je Chef Special en Birds. Het is 5:45. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Het is vandaag ook de dag dat Europarlementariërs de app TikTok niet meer op hun telefoon mogen hebben. Angst is er voor Chinese spionage. Hoe terecht is dat? Dat vraag ik deze ochtend aan Eva Hofman. Zij is techredacteur, techrechercheur wilde ik zeggen. Nou, dat is ook wel een leuke baan misschien nog. Techjournaliste en redacteur dus bij De Groene Amsterdammer. Vroeg. Stefan Komduur. En net voordat we naar Chef Special gingen en daarvoor de luisteraars vragen, hadden we het over het Europees Parlement en de Europese Unie, die bezig is met nieuwe wetten te maken om het internet veiliger te krijgen. In hoeverre zijn ze, hoe ver zijn ze daar al mee? Liggen die wetten er al helemaal? Ja, die liggen er, dus die moeten nog worden geïmplementeerd. En dat geloof ik, 1 september is daar de eerste golf van. En in november nog een keer en dan nog in 2024. Dus het duurt nog wel eventjes, maar het komt eraan. En welke regels komen er dan aan? Is dat duidelijk voor jou? Ik kan het niet uit mijn hoofd opsommen. Maar het gaat er grotendeels over enerzijds het beschermen van het dataverkeer en de markten in data die er zijn. En anderzijds het beschermen van mensen die online zijn. Dus tegen nepnieuws, tegen andere nare dingen. Eigenlijk gewoon een illegale online activiteit, zoals naaktfoto's verzenden en zo. Dat zit allemaal een beetje daarin. En het gaat er vooral om dat de grote platforms verantwoordelijk worden gehouden voor hun eigen platforms. Ja, en hoe ziet zo'n verantwoordelijkheid er dan uit? Dat zit er deels in dat je bijvoorbeeld een bedrijf als TikTok is nog niet zo transparant als het zou kunnen zijn. Dus dat ze veel duidelijker moeten aangeven waar ze je data opslaan, wat ze daarmee doen, waarom ze dat willen hebben en wat ze precies verzamelen. Het zit hem erin dat ze allemaal veiligheidschecks, vooral voor kinderen, installeren. Dat ze inderdaad niet te lang erop zitten. Of dat ze niet benaderd kunnen worden door nare mensen. Dat soort dingen. Ja. En dus ook naaktfoto's, dat is interessant. Want dat is natuurlijk een groot probleem. Ook naaktfoto's die van mensen worden rondgestuurd. Wat zou een nieuwe Europese wet daarin kunnen verbeteren? Het is nu zo dat het verspreiden van naaktfoto's, dat mag al niet. En daar kunnen individuele mensen, die kunnen daar dan op aangesproken worden of voor gearresteerd worden. Wat deze wetten gaan veranderen volgens mij, en dat ik ben geen jurist, maar het grote verschil is dat de verantwoordelijkheid dan nu steeds meer bij de platform zelf gaat liggen. Dus dat veel meer gaan kijken naar, oké, maar jij bent zelf een soort mediabedrijf en je publiceert ook deze foto's. Dus dat betekent ook dat je daar zelf meer boetes voor kunt krijgen als je er niet genoeg tegen doet. Ja. En tot nu toe zeiden al die platforms, of veel platforms, zeiden eigenlijk van ja, wij faciliteren gewoon een plek voor mensen om online te zijn met elkaar. Die verbinding in de hele wereld te faciliteren. Maar voor de rest wat er dan misschien schimmig gebeurt, of wat er misschien gebeurt als mensen naaktfoto's, dat is niet onze verantwoordelijkheid, want daar kiezen mensen zelf voor. Ja, of laat het maar aan ons over. Wij fixen dat zelf wel op ons eigen platform en daar hoeft een wetgever zich helemaal niet mee te bemoeien. Dat bedenken we zelf wel. En uiteindelijk fixen ze het niet. Het niet gefixt. Nou ja, dat bleek dus. Ja, dat eigenlijk nog veel te weinig was. Ja. Is jou duidelijk wat de Europese Unie allemaal mag vragen aan appontwikkelaars? Hoe diep mag de Europese Unie komen in zo'n bedrijf? Het gaat veel verder dan nu is, maar ik weet niet hoe ver precies. Nee, ik weet wel dat op het moment dat een bedrijf zich niet houdt aan de regels, dat ze dan flinke boetes kunnen opleggen. Volgens mij tot 6% van de jaaromzet, wat best een hoog bedrag is. En uiteindelijk verboden op gaan leggen, ja. Ja, dus dat er een app verboden kan worden. Kan dat ook als effect hebben, dat zie je bijvoorbeeld nu soms in Nederland, dat bedrijven het land verlaten als ze niet eens zijn met de regelgeving die er aankomen? Kan het zijn dat die bedrijven zeggen van ja, we verplaatsen ons gewoon naar buiten de Europese Unie of buiten Amerika? Nee, het maakt niet zoveel uit waar je zit. Zodra je diensten aanbiedt in de EU, dan moet je je daaraan houden. Oké, dus dat zou al dat ondervangen. De app TikTok is nu al heel groot. Hoeveel gebruikers in Nederland, is dat duidelijk? Ja, ik geloof 3 miljoen. En dan de helft daarvan of zo is echt actieve gebruiker. Ja, 3 miljoen en dan 1,5 miljoen actieve gebruikers. Dit soort Europese wetgeving, komt die dan niet te laat al, vind jij? Dit is wetgeving waaraan ontzettend lang gewerkt is. Dus echt jaren. En die is gemaakt omdat er toen andere grote platforms waren, niet TikTok, maar Facebook, et cetera. Die, waarmee het gewoon best wel misging. En toen was er dus duidelijk van, nou ja, goed, daar moeten we op een gegeven moment wel wat mee. We moeten duidelijkere regels maken voor die platforms zelf, zodat zij weten waar ze aan toe zijn en wij weten waar we aan toe zijn. En dat was voor veel mensen heel laat. Dat ze zeiden van, ja, maar god, die platforms die zijn er al zo lang en ze verzamelen al onze data en er gebeurt al allemaal ellende daar. Maar nu TikTok zo in opspraak is, komt die wetgeving er eigenlijk al bijna aan. Dus wat dat betreft komt het eigenlijk heel goed op tijd. Ja. Je bent tech-redacteur. Is er een app die al staat te trappelen om groot te worden na TikTok? En de opvolger van TikTok? Ja. Oh, heel goed. Ja, ik zit even na te denken. Ik weet dat eerlijk gezegd niet. Nee, ja, Snap is altijd al groot natuurlijk. Snapchat, ja. Ik weet eerlijk gezegd nog niet wat de opvolger van TikTok zou zijn. Dus we zijn al nu bij TikTok is verboden en alle kinderen moeten ergens anders heen. Ja. En wat zou dat dan zijn? Ja, nou, interessant. Ik wil even terug naar onze filosoof die er ook een beetje bij is deze uitzending, die we eerder spraken. Tot nu toe hebben we het gehad over het verbod voor parlementsleden en hun medewerkers. Maar de meeste mensen zijn dat natuurlijk niet, de gebruikers die op die app zitten. Daarom vroegen we filosoof Haroun Shaik ook eerder al hoe reëel hij het acht dat er ooit een TikTok-verbod komt voor de gewone consument. Het is een stuk moeilijker om eventueel deze app ook voor gewone gebruikers te verbieden. Dat zou heel nieuw zijn bij ons, dat een sociale media platform verboden zou worden. Er zijn ontzettend veel, zeker jonge mensen, die van TikTok gebruik maken. Er zijn daar bovendien ook nog eens allerlei mensen die er afhankelijk van zijn, of die er bijvoorbeeld geld verdienen door er actief te zijn of op te adverteren. Dus dat zou wel echt een heel complex vraagstuk zijn en dat zou hier heel nieuw zijn. Maar het is niet ondenkbaar dat we die discussie daar ook wel over gaan voeren. Ja, denk je ook dat die discussie eraan komt? Ja, die discussie die is er al. Dus vorig jaar zei Alexander Klupping, die tech-denker, tech-ondernemer, die was al heel erg bezig met vooral die dataverzameling en beïnvloedingskant. De ChristenUnie wil TikTok verbieden. En dat gaat dan meer over de maatschappelijke kant, dus wat er allemaal slechts gebeurt op TikTok. Dus die discussie die loopt al een beetje. En er is al gedreigd trouwens door Breton van de EU om TikTok te verbieden als het zich niet aan de regels houdt. Dus die dreigementen en die discussie die zijn er wel. Maar voordat dat echt gebeurt, dan moet er nog wel heel veel veranderen. Ja. Is het ook interessant om een gesprek en discussie op te starten over de manier waarop sommige apps werken? Want jij hebt onderzoek gedaan naar hoe je als gebruiker ook verstrikt raakt in dat TikTok-web eigenlijk. Mm-hmm. Kan je daar iets over vertellen, over hoe dat werkt? We hebben het onderzoek dat ik gedaan heb met mijn collega's bij De Groene gaat over eetstoornissen. En dat had ook iets anders kunnen zijn. Want TikTok... TikTok kent gewoon heel veel fuik. En een fuik is een soort interessegebied waar je in terecht komt. Ik raak er zelf verstrikt in. Er staat water naast je. Als je even wat water hebt, pak even wat water. Ik pak even wat water. We hebben deze ochtend met Eva Hofman van de Groene Amsterdammer over het verbod op TikTok. Het Europese parlement, alle parlementsleden mogen vanaf vandaag die app niet meer op hun telefoon hebben. Dat was een mooi moment om jou even de gelegenheid te geven om water te drinken. Dat is gelukt. Fantastische samenvatting. Pak hem op. Het onderzoek dat wij gedaan hebben gaat over eetstoornissen op TikTok. En we hebben specifiek voor eetstoornissen gekozen omdat daar heel veel in samenkomt. Er komt een stukje samen van internetgeschiedenis. Dus het is niet nieuw dat er eetstoornissen op het internet of mensen met eetstoornissen daar samenkomen om daarover te praten en elkaar daar ook in aan te sporen, wat een hele nare dynamiek is. En dat heet Pro-Anna. En we zagen op een gegeven moment dat Pro-Anna ook op TikTok zit. Dus er zitten mensen en die willen eigenlijk elkaar aansporen om zoveel mogelijk af te vallen op het ongezonde af. Die inspireren elkaar daar op TikTok. En op het moment dat je lang naar die filmpjes blijft kijken, dan ziet TikTok, hey, dit vind je leuk. En dan geven ze je meer van dat soort filmpjes. En uiteindelijk komt dat erop neer dat je op het moment dat je dus op TikTok zit te kijken en je swipet filmpjes weg, dat je voor een heel groot deel, voor meer dan de helft, alleen nog maar filmpjes ziet van mensen met eetstoornissen. Je kunt je voorstellen, als je zelf jong bent en de meeste gebruikers van TikTok zijn tussen de 15 en de 19 jaar oud, wat dat dan met je hoofd doet, dat is gewoon ontzettend naar. Hoe vatbaar je bent. En het naarste is dat dat ook heel erg samengaat met de manier waarop mensen met een eetstoornis vaak denken. Die willen daar ook alleen nog maar meer van lezen en meer van zien en meer bij die gemeenschap horen. Dat is een redelijk generalistisch iets, maar dat zie je vaak terug. Dat zagen wij dus ook precies gespiegeld in wat er op TikTok gebeurt. Ja, en daar komt er iets interessants bij, want dat is, gaat het dus om de werking van de app en daarin is de werking anders dan apps als Facebook en Twitter. Want bij Facebook en Twitter moet je eigenlijk het algoritme voeden door bijvoorbeeld dingen te liken, mensen te volgen. Dat kost je eigenlijk als gebruiker moet je veel doen om die community om je heen te bouwen. En bij TikTok gaat het om interesse. Dus die app kijkt gewoon hoe lang heb je gekeken naar dat filmpje. 12 seconden vind je interessant, ga je nog meer van dat soort filmpjes aanbieden. En dat is een verschil tussen een social graph en een interest graph, toch? Noem je dat zo? Netjes, ja. Ja. daar hoort nog iets bij. En dat is dat interesses vaak een beetje bij elkaar horen. Dus als je van kunst houdt, dan hou je misschien ook wel van schilderen. En dan hou je misschien ook wel van breien. Nou ja, en dan dat wordt een beetje een hoekje in die fuiken. En wat je ziet bij TikTok is dat het ook nog een glijdende schaal is. Dus als ik gezonder wil koken bijvoorbeeld en ik zoek gezonde recepten of ik kijk langer naar gezonde recepten, want dat vind ik interessant. Dan komen er op een gegeven moment recepten met calorieën bij. En dan staat er bijvoorbeeld van, hey, dit recept heeft maar 300 calorieën voor avondeten. Dit recept nog minder. En dat zie je dan zo'n beetje gebeuren. Dus TikTok registreert van, hey, je vindt het leuk om af te vallen. En dan krijg je filmpjes te zien over wat iemand op een dag eet. Een beetje zo'n voedingsschema. Mm-hmm. En nou, daarvan zou je nog op zichzelf kunnen zeggen, dat is redelijk onschuldig. Het is niet zo erg om te zien wat iemand op een dag eet. Totdat eten steeds minder wordt. En dan kom je dus weer in die fuik terecht. Dus het leidt je ook door naar die extremere content. Ja. En zou wetgeving dit soort mechanismen ook kunnen beteugelen? Nou, wat er veranderd kan worden is op dit moment is TikTok is zich bewust van deze problemen. TikTok weet dat er anorexia content op hun platform staat. En ze modereren daar ook op. Dus er zijn mensen en kunstmatige intelligentie. En die signaleren die foto's en die willen die en filmpjes en die willen die verwijderen. Maar dat gebeurt eigenlijk nog veel te weinig. Dus ze willen ook te veel van die filmpjes nog faciliteren. En wetgeving zou wel kunnen helpen. Kinderen meer te beschermen bijvoorbeeld. Dus zorgen dat die filmpjes veel strenger aangemerkt worden. Zorgen dat die filmpjes sneller verdwijnen. Zorgen dat er altijd doorgelinkt moet worden naar hulpinstanties bijvoorbeeld. Ja, ja. In dit geval, ja. Ja, dat je dat meteen erbij zet. Telefoonnummers, website waar mensen dan meer kunnen vinden. Ook over eetstoornissen. Dat gaat het ook over de toekomst en over de toekomst van de techwereld. En daar heeft Haroun Shaikh, de filosoof die al eerder hoorde, ook nog een observatie over. Laten we even luisteren. Het bijzonder aan TikTok is dat eigenlijk op het gebied van big tech is er eigenlijk al een soort van mondiale ontkoppeling tussen een westers, Amerikaans systeem en een Chinees systeem. Westerse bedrijven zijn amper actief op de Chinese markt, behalve wat telefoonmakers. En Chinese bedrijven zijn zeer beperkt actief hier. TikTok en eerder ook de discussie over Huawei zijn eigenlijk een paar van de weinige voorbeelden, het gaat trouwens ook voor Alibaba, waar een Chinees bedrijf wel heel actief is op de westerse markt. En het zou dus best kunnen dat het proces zich doorzet, dat deze markten zich toch meer gaan ontkoppelen van elkaar. Ja, het is natuurlijk een beetje toekomst kijken, maar in hoeverre deel jij deze mening, die twee verschillende markten die aan het ontstaan zijn? Dat lijkt me wel logisch dat dat eigenlijk gebeurt. Ja, dat zie je nu vrij letterlijk gebeuren. Ja, dus de VS willen bijvoorbeeld dat TikTok westerser wordt. Dat het dat zich loskoppelt van China. Nou ja, dat soort dingen. Dat gebeurt al, ja. Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft, in welk gevaar zit erin als we die twee markten zo krijgen? De belofte van het internet ooit lang, lang geleden was natuurlijk dat het de wereld met elkaar zou verbinden. En dat is misschien een beetje een naïef idealistisch idee. Maar er zit natuurlijk ook wel een iets moois achter. Het idee dat je kunt zien wat er in andere delen van het land van de wereld gebeurt. Dat het daar kun je heel veel van leren. En de informatievoorziening gebeurt nu grotendeels via sociale media. Dus op het moment dat ergens een oorlog is. We zagen dat in Oekraïne, dat bij het Westen hoort. Maar daar, op het moment dat daar een oorlog uitbreekt, waar zie je filmpjes verschijnen? Nou, op TikTok, op Instagram, op Facebook. Dus het is ook een manier voor mensen om dichter bij elkaar te blijven. En op het moment dat compleet van elkaar losgekoppeld wordt, dan verlies je natuurlijk ook heel veel. Feit is wel dat het internet minder open wordt als je apps gaat verbieden bijvoorbeeld. Hoe kijk jij er naar als techjournalist? Naar dat apps verboden worden, et cetera? Een minder open internet. Ik ben niet zo van de school dat het internet volledig open zou moeten zijn. Want we hebben ook gezien wat dat brengt. En ik heb eerder ook onderzoek gedaan naar een platform als Telegram. Russische berichtendienst. Een Russische berichtendienst. Die trouwens nu overal zit. Dus ze zitten niet meer in Rusland. Maar daar zijn bijna geen regels. Er zijn geen moderatieregels. Daar ben je heel veilig. Je kunt slecht getraceerd worden. Dat is een beetje tegenovergestelde van TikTok eigenlijk. Wat ik daar vooral in Nederland aantrof was wapenhandel. Het uitwisselen van naaktfoto's, exposen van meisjes. Dus hun foto's laten zien om te laten zien dat ze losbandig zijn. Dus eigenlijk vooral hele nare dingen. En dan kun je zeggen, ja, maar het internet is open en er moet alles mogen. Maar waarom is op het internet niet alles verboden wat in het echte leven ook verboden is? Volgens mij is dat veel logischer. Good question, ja. Yeah. Die laat ik even bij de luisteraar liggen. Goeie vraag, want die mogen zo meteen hun vragen ook nog stellen. In de Radio 1-app, doe dat. Die app ook, het is ook een app, die kan je downloaden op je telefoon. Het is bijna 5:50. Goedemorgen. Praat ik zo meteen nog verder met Eva Hofman, Groene Amsterdammer. Eerst Juan Bing en Pilora op NPO Radio 1. mooie muziek van Juan Bing op NPO Radio 1. Dit was Piloda. Zit je te luisteren? Stel je vragen deze volgende nog even in de Radio 1-app. Die was ik aan het doorlezen. En die stel ik dan aan Eva Hofman van De Groene Amsterdammer. Vroeg. Want we hebben het over TikTok. Dat wordt vanaf vandaag verboden voor Europarlementariërs. Een vraag van Hans Maas komt er binnen. Het zou voor politici beter zijn om dagelijks rechtstreeks contact te hebben met mensen in plaats van een schermpje dat contact te hebben. Het wordt natuurlijk wel interessant als je veel sociale media gaat verbieden. Het is ook ondertussen een plek geworden waar mensen informatie vandaan krijgen en waar politici bijvoorbeeld ook contact hebben met hun kiezers. Veel sneller dan misschien op straat. Dat is natuurlijk een verkeerde ontwikkeling eigenlijk als je dan al die apps verbiedt. De verkeerde ontwikkeling is dat mensen dan geen contact meer hebben met hun... dat is een interessante vraag. Ik kan me voorstellen dat je juist als politicus wel meer contact hebt met je kiezers als je inderdaad het land ingaat dan wanneer je met ze aan het twitteren bent, bijvoorbeeld. Ja. We gaan even naar Stef. Die vraagt het volgende zich af. Jonge mensen worden groot en wat oudere mensen kunnen Kamerlid worden, hoge officieren in het leger of in de staf van een groot bedrijf. China kijkt op de lange termijn. Die kunnen ook over 15 tot 20 jaar kijken wat de nieuwe staatssecretaris voor persoon wordt. En die is mogelijk dan chantabel. Dergelijke personen kenmerken kun je uit gedrag van 15 tot 20-jarigen al halen. En dat kan je bijvoorbeeld dan bij TikTok halen, zegt hij. Zou China al op die manier kijken naar andere landen? Of is dat ver doorgedacht? Nou ja, ik weet niet zo goed wat de strategie van China is. Maar ik vind het wel een hele interessante vraag. Inderdaad, wat gebeurt er als je alles van jezelf al gedeeld hebt online en je moet vervolgens ouder worden? Ja. Het grappige is dat bijna alle tieners op sociale media zitten. Dus ik ken ook nog die waarschuwingen van mijn ouders van pas op. Alles wat je online zet, dat krijg je er nooit meer af. Er zijn nu twee generaties jonge mensen opgegroeid met het internet en ook op het internet. En dat betekent dat eigenlijk zij van elkaar weten dat al hun gegevens online staan. Dus op het moment dat de 20-jarige van nu over 30 jaar politicus is, zijn alle andere 20-jarigen om die persoon heen ook politicus. Dus dan zouden alle politici chantabel zijn. Ja, dus er komt zo meteen een punt. Dan is iedereen eigenlijk chantabel en daardoor chanteer je elkaar niet meer. Misschien wel, ja. Ik ben wel benieuwd naar hoe dat zich gaat ontwikkelen. Want er zijn zoveel jongeren die alles online zetten. Mm-hmm. Goed, iedereen kan het altijd... Stef die zegt ook vooral, ja, kijk, als je nu al alles online zet... Mm-hmm. En je bent over 20 jaar bijvoorbeeld een belangrijke... de hoofd van de Europese Unie bijvoorbeeld... dan ben je veel meer chantabel door alle informatie... die je al als 15-jarige online hebt gezet. Mm-hmm. Ja. Dat is natuurlijk interessant. Ja, dat is zo, ja. Ja, misschien wel. Moeten we afwachten? Dit is een waarschuwing voor iedereen. Wees voorzichtig met wat je online zet en wat je online doet. Ja. Joost, die vraagt zich het volgende nog af. Ik vroeg me af naar welke apps je nog meer zou moeten kijken om een verbod tegen de achtergrond van mogelijke Chinese spionage of Russische. Want waar houdt het op, gezien de realiteit dat China via meer technologie een vinger in de pap heeft, zegt hij. Welke andere apps zijn nog interessant of gevaarlijk? Dat is een hele brede vraag. En ik zit ook. Gaat het om andere apps waar China ook naar mag kijken? Of gaat het om. Noem een app waar misschien ook wel twijfels over zijn als het gaat over data. Facebook. Ja, het verschil is dat Facebook niet uit China komt. Dus als een bedrijf uit China komt, dan mag de Chinese Communistische Partij die gegevens inzien. En als een app daar niet uitkomt, dan niet automatisch. Mm-hmm. Aan de Chinese kant worden veel buitenlandse apps verboden. Of eigenlijk gewoon niet toegestaan op de Chinese markt. De Great Firewall. TikTok ook niet, overigens. TikTok is ook op China niet toegestaan? Of heel kort, geloof ik, ja. Maar het is een Chinese app, maar hij wordt daar niet gebruikt. Nee. En China mag dan wel die data weer inzien. Dat is natuurlijk super interessant. Maar China is eigenlijk veel strenger als het gaat over welke apps laten wij toe op onze markt. Zouden wij dat hier in Europa niet ook veel meer moeten doen? Dat lijkt me ontzettend goed om te kijken naar welke apps wel en niet veilig zijn. Het jammere is alleen dat je dan dus inderdaad te veel informatie kunt gaan blokkeren. Dus de vrijheid van verkeer en van meningsuiting is ontzettend belangrijk. En op het moment dat je dat te veel gaat inperken, als je te veel gaat verbieden, dan krijg je dus problemen in informatievoorziening. En dat zie je in China ook, dat die mensen bij heel weinig info kunnen. Ja. De app is dus in China verboden. Daar wordt eigenlijk niet naar gekeken. Wie voedt dan wel die populariteit van TikTok? Is dat dan echt de gebruiker zelf? Of zie jij daar misschien aan de achterkant nog wel ook de Chinese overheid achter zitten? Goed. TikTok is natuurlijk gebouwd om populair te zijn. TikTok is gebouwd om ontzettend verslavend te zijn. En ik denk dat ontzettend goed gebouwd is. Dus het werkt als een tierenlier. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het de content die van mensen zelf komt, die mensen daar ook naartoe trekt. Dus ik denk de gebruiker en het bedrijf samen zorgen ervoor dat het zo populair is. Ja. Zie jij dan ook graag dat er wat meer campagnes als het gaat over je data en dat veilig hebben en maken van je eigen data online, dat je er bijvoorbeeld meer campagnes met influencers graag daarover ziet? Dat het best interessant zou zijn? Omdat die influencers juist op die app zitten. Ja. Ja, dat lijkt me fantastisch. Het jammer is alleen dat influencers zelf natuurlijk heel veel van hun persoonlijke data aan het weggeven zijn. Mm-hmm. Beroepsmatig. Ja. Maar dat lijkt me een heel moeilijk evenwicht voor een influencer om te bewaren. Vandaag mogen Europarlementariërs de app TikTok niet meer op hun werktelefoon hebben. Nederland is ook verder daarin, of in ieder geval de roep is er en de meerderheid is er. Hoe lang denk je dat het nog duurt voordat Nederlandse politici de app mogen verwijderen? Hele goede vraag, weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Kan je een inschatting maken? Een paar maanden tot een jaar. Een paar maanden tot een jaar. Dat is een goed breed in ieder geval. Mijn laatste vraag nog daarover is, voordat we naar het NOS Radio 1 journaal gaan. Die app wordt dan nu nog verwijderd. Hoeveel zin heeft het nou om zo'n app dan nog, als je hem al gebruikt hebt, te verwijderen van je telefoon? Het heeft altijd zin, want dan blijf je in ieder geval geen nieuwe data meer toe. Eva Hofman, de Groene Amsterdammer tech-journalist. Al daar, dankjewel voor je komst naar de studio deze vroege ochtend. Tot zover vroeg. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. Astrid Kersenboom, Wouter Walgemoet. Morgenochtend om 5:00 zijn wij er weer. Ik wens je een goede maandag. NPO Radio 1. 6:00. Simone Wijmans.